राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 7 जनवरी 1993 प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम परमात्मा की सत्ता को मान ले और दूसरी बात परमात्मा मिलते हैं और तीसरी बात मान ले कि मेरे को भी मिल सकते हैं तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। परमात्मा है वो मिला करते हैं और मेरे भी मिल सकते हैं क्योंकि मनुष्य शरीर मिला है वो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। इस मनुष्य शरीर का और कोई प्रयोजन नहीं है, केवल प्रयोजन ही है। तो जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला उसकी प्राप्ति नहीं हो तो और क्या प्राप्ति होगी। हम जो संग्रह और सुभोग के लिए लालच करते हैं उसकी चाहना करते हैं ये बाधा है, नहीं तो परमात्मा की प्राप्ति तो सबको हो सकती है क्यों वो है और सबका है। सबका है इसलिए हमारा भी है, किसी का होता है किसी का नहीं होता है वो सबका नहीं हो सकता। कहीं होता है कहीं नहीं होता है वो सबको नहीं मिल सकता, कभी होता है कभी नहीं होता तो वो सबको नहीं मिल सकता। किसी परिस्थिति में मिल सकता है किसी परिस्थिति में नहीं मिले तो वो सब सब समय में हर को नहीं मिल सकता। परंतु परमात्मा सब परिस्थितियों में है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, अनुकूलता प्रतिकूलता सब में परमात्मा तो एक समान रहते हैं। संसार तो एक समान रहता ही नहीं, रह सकता ही नहीं, और परमात्मा में परिवर्तन होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, इतनी बात है पक्का। तो वो सबको मिल सकते हैं, सबको ही प्राप्त हो सकते हैं, सबको प्राप्त हो सकते हैं तो सब में हम भी आ गए। तो एक एक व्यक्ति मान सकते हैं कि मैं परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी हूँ। अधिकार के विषय में कई बातें सुनी है, पढ़ी है मैंने, परंतु एक बात ऐसी भी सुनी है कि सभी अधिकारी है। गीता के देख रहे से ये बात मालूम होती है, अवश्य सुदूराचार हो जे भावना ने भाव अब सर्वे पाप कृतम सर्व ज्ञान प्रवेण प्रथम संसरिष्यसि। तो अत्यंत पापी भी परमात्मा को प्राप्त हो सकता है, भक्ति में भी ज्ञान में भी। उत्साह है तो सबको प्राप्त हो सकता है, केवल सहना मात्र से। इसमें क्रिया की प्रधानता नहीं है, सहना की, उत्कर्ष की, इच्छा की, जिज्ञासा की, प्रेम पिपासा की, मिलने की इच्छा हो। और उद्योग भी हो और प्राप्ति का साथ हो, ये तीन बात मिलने से सांसारिक वस्तु मिलती है और परमात्मा ने केवल चाहना मात्र से, क्योंकि उसको प्राप्ति के संबंध नहीं है और अभी जो क्रिया है उसका अभ्यास का उसकी भी आवश्यकता नहीं है, केवल चाहना। चीज पैदा होती है उसके लिए परिश्रम की आवश्यकता है। जो पैदा है स्वतः स्वाभाविक ही प्राप्त है, नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है। तो नित्य प्राप्त को फिर प्राप्त क्या करना है कि नित्य प्राप्त की तरफ दृष्टि नहीं है, दृष्टि नित्य अप्राप्त है उसकी तरफ है। खास बात यह है जो नित्य निरंतर हमारे से वियुक्त हो रहा है उसकी तरफ हमारी दृष्टि है और उसे मिलने की इच्छा है, उसके संग्रह की उसके सुख की इच्छा है। जो निरंतर हमारे साथ हो रहा है ये शरीर और संसार निरंतर हो रहा है, निरंतर किसी क्रम में और साथ में नहीं रहता। ये तो हमें मालूम है कि हम छोटे से थे आज बड़े हो गए, तो ये छोटे से बड़ा होता है तो क्रिया होती है इसमें स्वतः, और आप स्वयं वही है वयम भूतवा भूतवा पर लिए थे, तो वो तो एक ही रहता है भूतवा भूतवा पर लिए थे होकर नष्ट होता है। तो ये शरीर और संसार तो होकर नष्ट होने वाला है और परमात्मा और ये स्वयं नित्य निरंतर रहने वाला है। तो नित्य निरंतर रहने वाले को रहने वाला मिले इसमें कहने ही क्या है। केवल इच्छा, केवल चाहना, और केवल चाहना भी केवल चाहना चाहिए। कैसे केवल केवल क्या हुआ कि एक परमात्मा की इच्छा हो और दूसरी इच्छा ना हो। सोपिए जाके गति आन की और इच्छा ना हो। मेरा बहनी कहा मेरे सुगे दर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मूर मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और कोई मेरा है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं दूसरा। कैसे हो सकता है उसी सब परमात्मा के सिवाय सब नाशवान है, क्षण भंगुर है और निरंतर बहता चला जा रहा है, काल के वेग में हरदम जा रहा है। वो कैसे मिलेगा जो मिलना मान लेते हैं कि हमारे को धन मिल गया, मान मिल गया, आदर मिल गया, वस्तु मिल गई, ऐसा बहम पड़ता है। मिलता नहीं, ये तो विशुद्धता है। संयोगा वियोगांता जितने संयोग है सबका अंत वियोग ही वियोग है। क्या दशिया होगी ये बात ठीक है ना, सब चीजें वियुक्त हो रही है। शरीर भी हमारे से अलग हो रहा है, परिवार अलग हो रहा है, धन अलग हो रहा है, घर अलग हो रहा है, जिन चीजों को अपनी मानते हुए सबकी सब निरंतर अलग हो रही है। निरंतर हर समय स्वतः स्वाभाविक जा रही बट रही है। उसको मिली मानते हैं, प्राप्त मानते हैं, एक मानते हैं अपने प्रत्यक्ष अनुभव है हमारा। मिलने वाले कहाँ हमारे को मिलते हैं, हमारे छोटे भी चले गए, बड़े चले गए, बूढ़े चले गए, समान अवस्था चले गए, सारे जा रहे हैं, चले गए क्या सारे जा रहे हैं। निरंतर उसे मिलने की इच्छा है, उनके संयोग की इच्छा है, उनसे सुख की इच्छा है, उनसे लाभ की इच्छा है। ये धोखा है, निरंतर मिट रहा है संसार, निरंतर मिट रहा है। इससे विमुख होने की आवश्यकता है। अंत ही तो तजे में पवन तून सबे अब ही थे मन पसीते हो प्राणी अवसर भी थे। तो अंत ही तो सजेंगे ये तो जीता है मेरा जब छोटा नहीं तो जब वो आया है पेट में तब से ही मृत्यु की सर्प निरंतर जा रहा है जन्मा तुम निरंतर मौत की तरफ जा रहा है। जैसे अपना बचपन मर गया ना वो कहाँ है बचपन तो अभाव में जा रहा निरंतर अभाव निरंतर अभाव जाने से विमुख हो जाना भी परमात्मा के सन्मुख है और रहने वाले परमात्मा के सम्मुख होना भी परमात्मा के सम्मुख होना है। सही बात है और सही बात का ज्ञान है उसका नाम ही ज्ञान है। निरंतर मिट रहा है ये अगर समझ में आ जाए तो ये ज्ञान हो गया और परंतु परमात्मा निरंतर हमारे में है अभी है यहाँ है और हमारे है ऐसा बोध हो जाए ये भी ज्ञान है। सही जान लेने का नाम ज्ञान है। तो सही है सही और संसार रहने वाला नहीं है आत्मा और परमात्मा ये जाने वाला नहीं है दोनों ठीक मान रहे हैं फिर केवल उसी चिंतन में उसी मनन में उसी चिंतन में उसी पठन पाठन में उसी श्रवण मनन में उसी में लग जा रहे लगन लग जाए एक लगन एक लालसा मन मन धारो तो उसकी प्राप्ति हो जाए इच्छा मात्र से प्राप्ति हो जाए बोलो तो उसके लिए तो केवल इच्छा ही चाहिए केवल उसके लिए जब ध्यान प्रचार सत्संग करना तो वो आप ही हो जाएगा केवल लालसा होने से आप सब हो जाएगा। उस लाल का मुख्य क्रिया मुख्य नहीं है क्यों क्रिया तो निरंतर बदलती है ना वस्तु हरदम बदलती है व्यक्तियां हरदम बदलती है देश का सब निरंतर बदलता है और वो बदलता नहीं है और स्वयं भी बदलता नहीं है। तो बदलने वाला प्रति जो रहने का भाव है ये बात है पता लग जाए तो बात है वो छोड़ दे अनन्यास्तु माम ये जना पर अनन्य हो जाए एक परमात्मा को प्राप्त करना सर्व को जीव मोई जग ही केवल सन्मुख जमक जन्म कोटि अगदासित एक सत है सब सत है एक परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो उस यंग लब्धाचा परम लाभ मन्य तीन अधिगृत था दुख है ना गुणा भी विचार लेते भारे भारी दुख से भी विचलित नहीं होता हो ऐसी बात और करने की मानो तो केवल भगवान का नाम हरदम रात में दिन में सुबह शाम में नाम में एक विदूषण शक्ति है वो लालसा भी जागृत कर देगा प्राप्ति करा देगा सत्संग भी मिल जाएगा शास्त्र भी मिल जाएगा सब संत भी मिल जाएंगे सब मिल जाएगा। कलयुग में विशेष महिमा है सौ दुख सौ नाम प्रभाव कभी विशेष नहीं अनुभव, कर्मेश में कर्जू में विशेष में मार हरदम निरंतर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जूत जुताओ जाल जी राम मिलन की बात मिल जासी हो मार जी राम रटो दिन रात नाथ पुकारे मन ही मन से आर्थ होकर के हरिया बंदी वाण जो करिए कूक पुकार जैसे वो कैद में आ जाए पकड़ा जाए मुफ्त में ही तो सुनने की इच्छा होती है पुकारे सुनाओ भाई सुनाओ डाकू आ जाए लूटने लगे तो सुनाओ सुनाओ ऐसी इच्छा होती है ऐसे हे नाथ कृपा करो प्रभु प्रभु मेरे अवगुण चित्र धरो भगवान को उसको पुकारने की जरूरत हो हूं बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार सबकी पुकार सुनता है उसको ही मैं पुकार उसके बंधन करता हूँ उसको पुकारता हूँ निर्बल दुख से आराध्य हो प्रकट होता है परमेश निर्बल होकर दुखी हो जाए दुखी होकर निर्बल होकर दुखी हो जाए मैं अपनी शक्ति से नहीं प्राप्त कर सकता जी बरसा तरुणा भेद नहीं दुखा धुआ कवेश ऐसे निर्बल होकर पुकारा जाए विश्वास हूँ तो बालक हो चाहे बूढ़ा हो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो रोगी हो चाहे दिलोग हो वो कैसा है सिर्फ भगवान नहीं देखते वो चाहता क्या है ये देखते तो अनंत चाहता केवल परमात्मा की चाहना हो अब अपने कर ले विचार कि इतने दिन ऐसे बहुत चले गए कई तरह की चाह न रखी अब अपने एक ही चाह न रखना है अब कभी एक में ही चाहना केवल एक ही चाहना अभी बदल जा अभी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए आज भी अभी अभी केवल अभी विचार कर लो अभी अभी बस अब ऐसा करेंगे केवल परमात्मा से विचारना है काम करना उसी का ही करना है मन में भाव रखना उसी रखना है आशा रखनी तो एक ही रखना है विश्वास रखना तो एक ही रखना है एक भरोसा एक बदल एक आश विश्वास एक राम घनश्याम साथी पड़ोसी दास केवल एक ही केवल एक ही दादा इसको भी अन्य नहीं कहते अन्य अन्य नहीं है इच्छा एक आश्रो एक बल एक ही आश्रय है एक ही बल एक ही विश्वास है एक ही श्रद्धा है एक ही ध्येय है एक ही लक्ष्य है तो उसकी प्राप्ति हो जाए अनन्य चेता सतम यो मां स्मृति उसी लिए मैं सुलभता प्राप्त हो जाता हूँ क्योंकि नित्य युक्त वो नित्य युक्त है। तेसा ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशेष ज्ञानी है भगत एक भक्ति है नित्य युक्त है नित्य निरंतर उसमें ही है स्वास्थ्य ज्ञानी तो आत्म ही मैं बताऊ वो सबके हैं पूरा पूरा अधिकार। जैसे बच्चे कितने पांच सात लड़के हो तो भी माँ पर अधिकार सबका एक समान होता है। सभी ये कह सकते हैं कि माँ मेरी है। अब माँ का हिस्सा नहीं होता भाई पांच सात बालक है तो भाई हिस्से बार तुम्हारी पांचवी माँ होगी। लेकिन की पूरी माँ पूरी माँ पूरी पूरी मेरी माँ है ऐसे प्रभु पूरे मेरे हैं उसका हिस्सा नहीं होता। चाहे हजारों लाखों उसको प्राप्त करना चाहे एक एक को पूर्ण मिलते हैं पूर्ण से पूर्ण माता है पूर्ण मेवा से पूर्ण ही पूर्ण रहता है। संसार का धन एक को नहीं मिल सकता। सब संसार कोई वस्तु एक को नहीं मिल सकती। अरे एक को मिलेगी कुछ जन सबसे ज्यादा तो उस एक को ही मिलेगी हरे को नहीं मिलेगी। अरे ये परमात्मा सबको मिलेंगे पूरे मिलेंगे क्योंकि पूरे हैं ये मधुरपन है ही नहीं और संसार में पूर्ण तो है ही नहीं अधूरा पानी है। सत्य लोग अगर राज्य मिल जाए तो भी अधूरा ही रहेगा। इस बात सच्चे हृदय से लग जाए नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मानो परमात्मा है वो संकल्प होते है ना वो सगुण है निर्गुण अपने मानते हैं वास्तव में सगुण उसमें अनंत शक्तियां है बिल्कुल शक्ति रहते हैं। मूल में जो तत्व है वो सर्वसमर्थ है वो उनमें सब शक्तियां रहती है। देखो क्रिया होती है तो क्रिया का आरंभ होता है अंत होता है भावना का भी आरंभ होता है अंत होता है विचार का भी आदि होता है अंत होता है संयोग का भी वियोग होता है। तो ये संयोग वाला वो नहीं है क्रिया वाला वो नहीं है परंतु सब कुछ उसमें रहता है। ये बिल्कुल आप ध्यान दें बोलते बोलते बोलते बोलते थक जाए तो चुप रह जाओ बोलने की शक्ति आ जाती है। चलते चलते चलते रहे चलते रहे तो अंत गिर जाएंगे चलने की शक्ति नष्ट हो जाएगी पड़े रहे वो शक्ति आ जाएगी। जो निरंतर स्थिर तत्व है उस स्थिर तत्व में अथिर होने की सब शक्तियां उसमें है। निर्गुण होता है उसमें सब गुण रहते हैं सगुण होता है उसमें एक गुण रहेगा दो गुण रहेगा तीन गुण रहेगा सब गुण नहीं रह सकते। शक्ति से संपन्न मानेंगे तो फिर वो निर्गुण नहीं रहा। हाँ तो निर्गुण नहीं रहा निर्गुण का तात्पर्य है कि प्रकृति प्रकृति का गुण नहीं है उसमें स्वतः स्वभाव शक्ति है ऐसी विलक्षण शक्ति है। शक्ति तो महाराज जी प्रकृति को लेकर ही होगी कुछ न कुछ ना प्रकृति को लेकर वो तो अनित्य होगी वो तो परिवर्तनशील होगी।

जो संसार है पर मिटता है, तो मिटने वाला है ऐसा न मिटने वाला भी एक है। परिवर्तनशील संसार में परिवर्तन गुण है, ऐसे अपरिवर्तनशील भी एक तत्व है। महाराज देखो, तर्क से सिद्ध होता है कि आदमी को भूख लगती है तो खाद्य पदार्थ कोई ना कोई है। अगर खाद्य पदार्थ कुछ होता ही नहीं तो भूख लगती ही नहीं। प्यास लगती है तो पेय तत्व कुछ है, तो मनुष्य में जो कुछ कमी मालूम होती है इसे पूर्ण तत्व है। अगर पूर्ण तत्व न हो तो कमी का अनुभव क्यों होता है हमारे को? कमी का अनुभव होता है यही उसकी सत्ता से ही करता है। इस बार मैं कहा था जल और प्यास है ना, जो जल और प्यास दो चीज नहीं है, जादूगर नहीं है क्या? बिल्कुल दो चीज जैसे भूख और अन्न दो चीज नहीं है, ये बात बिल्कुल मालूम विरुद्ध मालूम देती है। ऐसे वो निर्गुण ये बात सच्ची है, जो हमारे देखने में सुनने में विचार करने में जो गुण आते हैं इन सब सही से गुणों से निर्मित जगत के समान नहीं, इसलिए निर्गुण है। हाँ। लेकिन समस्त गुणों का प्रकृति आदि का अधिष्ठान तो है। मैं कहूँ गुण सत्व तीन गुणों का ही हो तो चौथा गुण नहीं रह सकता उसमें, सत असत और तत्परंच यत। सत असत परे है तो हम जो सत जानते हैं ऐसा सत नहीं है। हम सत क्या जानते हैं? हम मानते हैं नहीं, संसार असत है, नाशवान है, वो जिससे सत रहता है, तो असत की अपेक्षा वाला सत नहीं है। अगर कोई सत हो तो सापेक्ष सत्य एक दिशी सत होगा, त्रिकाल अबाधित सत्य तुम, ये भी सत्य का लक्षण नहीं है, क्यों काल के नाप से है ये सत्य, फिर वो अमाप है, अनाप माप रहित है। फिर वहाँ उसके लिए सत शब्द का प्रयोग भी हम समझने के लिए है। सत शब्द का प्रयोग वहाँ सत्य लागू नहीं होता है, सत्य है उसका वाचक नहीं है, उसका वाच्य नहीं है वो। हमारी भाषा तदभाषोत्तर मृते श्रुति श्रुति तदभाषोत्तर मृते, हम ऐसे ही समझते हैं तो इसलिए समझाया जाता है, पर जितना समझा जाता है कहना जाता है जितना विचार जाता है सब सापेक्ष है, वो निरपेक्ष तत्व है।